inne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Z nowym rokiem chcesz wyglądać lepiej, czuć się wygodniej i więcej czerpać z życia. Kup sobie Hondę. Uwaga! Tylko teraz rabaty do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Mamy wtorek, 14 dzień stycznia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Marcin Pośpiech, dobry wieczór. A na początek najnowsze wiadomości, które przedstawi Artur Ewertowski. Polski rząd odrzuca zarzuty Komisji Europejskiej, która chce zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wiadomo już, jak będą wyglądały prace przy przekopie przez Mierzeję Wiślaną. We Florencji powstanie mural poświęcony Januszowi Korczakowi. Rząd podtrzymuje liczne argumenty potwierdzające zgodność rozwiązań z prawem Unii Europejskiej. Tak rzecznik rządu Piotr Miller komentuje dzisiejszą decyzję Komisji Europejskiej. Komisarze zdecydowali, że wyślą do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu wniosek o zawieszenie przepisów do czasu rozpatrzenia przez sędziów skargi Komisji z jesieni ubiegłego roku. Wskazujemy na konieczność zapewnienia skutecznego realizowania wymiaru sprawiedliwości oraz niezależności krajów wspólnoty w zakresie regulacji w tym obszarze, oświadczył rzecznik rządu Piotr Miller. Więcej o decyzji komisji Beata Płomecka. Komisja Europejska zaskarżyła nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w październiku ubiegłego roku. Uznała, że jest on zagrożeniem dla niezawisłości sędziowskiej. Argumentowała, że nie gwarantuje bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Teraz komisja zdecydowała, że poprosi unijny Trybunał o zamrożenie przepisów do czasu rozpatrzenia tej skargi w Luksemburgu. Prezes Trybunału pod koniec ubiegłego roku nie zgodził się na tryb przyspieszony rozpatrzenia skargi, ale zdecydował, że będzie ona traktowana priorytetowo. Decyzje w sprawie ewentualnych środków tymczasowych należy się spodziewać w ciągu miesiąca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Podobne środki tymczasowe unijny Trybunał zastosował już wcześniej, a dotyczyły one zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym, do której później zostały wprowadzone zmiany. W prokuraturze regionalnej w Katowicach rozpoczęło się przesłuchanie byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości Stanisława K. Wcześniej śledczy przesłuchiwali jego syna oraz dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Były senator i jego syn usłyszą zarzut przyjęcia wielomilionowych łapówek, a dyrektor PFRON wręczenia korzyści majątkowej w formie kontraktów zawartych z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnych w Stróżach. Mój klient od początku deklaruje, że jest niewinny, mówi adwokat senatora Stanisława K., mecenas Paweł Ślis. Wszystkie zarzuty, które zostały postawione na te tematy, zostały złożone szczegółowe wyjaśnienia. Do żadnych się nie przyznał. Podejrzewam, że również w dniu dzisiejszym będziemy konsekwentni co do naszego stanowiska. Zarzuty w tej sprawie usłyszało do tej pory 24 podejrzanych. Znany jest już terminarz prac zaplanowanych w pierwszym etapie budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Wykonawca, polsko-belgijskie konsorcjum BESIX-NDI, ma 32 miesiące na to, by zrealizować pierwszy etap inwestycji, czyli m.in. śluzę z dwoma mostami obrotowymi. Założenia są takie, że w 2022 roku śluza i podejścia od strony Zatoki Gdańskiej i od zalewu będą gotowe. Wyjaśnia Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Pierwsze prace planowane są już pod koniec stycznia. Wykonawca zacznie je od strony Zatoki Gdańskiej. Obecnie czeka na dostawę materiałów budowlanych. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Przekop przez Mierzeję pozwoli na rozwój portów na Zalewie Wiślanym. Uniezależni także Polskę od Rosji. Dzisiaj jedyna droga wodna z Zatoki Gdańskiej do Zalewu biegnie przez obwód kaliningradzki. Mural poświęcony Januszowi Korczakowi powstanie we Florencji. Zostanie odsłonięty 27 stycznia w Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Mural o powierzchni 80 metrów kwadratowych powstanie na ścianie szkoły podstawowej imienia pisarza Giuseppe Fanciullego. Wykona go urodzony w Rumunii i działający we Florencji artysta sztuki ulicznej, podpisujący się pseudonimem AK-77. Upamiętnienie w ten sposób postaci społecznika i pedagoga, który wraz ze swymi wychowankami został zamordowany przez Niemców w Treblince w 1942 roku, jest inicjatywą florenckiej radnej odpowiedzialnej za oświatę Sary Funaro. Powiedziała ona florenckim mediom, że Janusz Korczak był wielkim człowiekiem, o którym wszyscy powinni pamiętać.

tą pułapkę. Wręcz czuję pogardę dla technologii i miejsc, w których się szybko coś zmienia tylko po to, żeby zmienić. Między innymi tak się dzieje w hipermarketach. Omijam takie sklepy, które celowo zmieniają położenie półek. Omijam też systemy operacyjne, które trzeba często zmieniać. Do dziś mam XP, Vistę i się bardzo cieszę, że jestem niezależny od tego szaleństwa wyścigu szczurów. Też tak mam. Dziękuję za telefon. Serdecznie pozdrawiam. Trzymajmy się razem. 2273, także zd@polskieradio.pl. Tymczasem my mamy dla Państwa rozwiązanie naszego narciarskiego konkursu. Do wygrania, jak pamiętamy, były dwa pakiety zaproszeń na konkurs Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. To jest 25 i 26 dnia stycznia. Prosiliśmy o ZZ, czyli zawołanie zagrzewające dla naszych. Postanowiliśmy docenić pana Krzysztofa z Wrocławia, który zaproponował leci jak wąsy Małysza, i jeszcze pana Andrzeja z Wodzisławia Śląskiego, który napisał do trójki: lećcie aż do nieba, bo zwycięstwa nam potrzeba. Gratulujemy dobrej zabawy niebawem w Zakopanem, a zaproszenia na konkurs Pucharu Świata do wygrania także w porannej audycji zapraszamy do trójki. Proszę być czujnym, a także w popołudniowym wydaniu zapraszamy do trójki w czwartek. A więc piłka jest jeszcze w grze. Tymczasem czas na naszą płytę tygodnia. To jest album Ladies and Gentlemen on Acid, czyli Acid Drinkers i Przyjaciele. Dwa albumy już teraz dla Państwa. Tym razem polecamy 71335. Po godzinie 18, a my już wiemy, kto otrzymuje dziś naszą płytę tygodnia. To pan Dariusz z Gliczarów Górnych i pan Rafał z Łodzi. Gratulujemy! Acid Drinkers, Ladies and Gentlemen on Acid to nasza płyta tygodnia. Kolejna jej odsłona jutro dla Państwa po godzinie 18. A już teraz w studiu w Warszawie Mariusz Cieślik, a w Krakowie Adam Małczyk. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak tam z tym krakowskim powietrzem? Muszę się wam poskarżyć, dzisiaj jest fatalnie, naprawdę fatalnie, powietrze śmierdzi. Także gdybym gadał głupoty, to bardzo państwa przepraszam, po prostu jestem zaczadzony. Ale już nową hutę zamknęli, hutę dawno imienia Lenina, niedawno Sędzimira i dalej tak jest? I dalej tak to powietrze niedobre? Dalej, tak, niestety, my jesteśmy w takiej niecce. Poza tym teraz podobno jest tak, że to nie Kraków smrodzi, tylko okoliczne gminy głównie smrodzą, a my jesteśmy w takiej niecce i to u nas wszystko zostaje. Jak nie ma wiatru, to u nas jest źle, także bardzo lubimy, jak u nas wieje. Tak, i tak od czasów Smoka Wawelskiego. 3 po 3. No, to teraz wybierzmy się na chwilę w wielki świat. To znaczy właściwie, najbogatszy człowiek świata to jest Jeff Bezos, czy też Bezos, jak mówi się w Ameryce. Właściciel firmy Amazon, albo Amazon, jak kto woli. Największej po prostu księgarni wysyłkowej, a nie tylko księgarni płyty. Wszystko, co tylko sobie państwo życzą, można tam kupić. No to jest człowiek rzeczywiście o majątku, uwaga, ponad 116 miliardów dolarów. Prywatny majątek. Firma warta jest 930 miliardów dolarów. Ojej. I teraz uwaga, jest to człowiek naprawdę pełen, jakby to powiedzieć, dobrych chęci. Człowiek, który wspiera akcje charytatywne. No, u nas na pewno by Caritas, Wielką Orkiestrę, wszystko by wspierał. Bo teraz na przykład przekazał pieniądze na ratowanie Australii w związku z pożarami. I uwaga, przekazał aż 690 tysięcy dolarów amerykańskich. Co jak policzyć? Tak, co jak policzyli dziennikarze oraz internauci, jest 4 miejsca po przecinku, a potem 73% kapitalizacji jego firmy, a zarabia tyle dokładnie w 5 minut. Mm-hmm. Magest, prawda? Dlatego zapytałem, czy aż, bo dla niego to są jakieś grosze. Ja myślę, sprawa jest złożona, bo on nie musiał przecież dawać, prawda? A dał. Ale się pochwalił jeszcze, to też fajnie, nie? No właśnie, ale się pochwalił i chyba niepotrzebnie się pochwalił, bo go od razu tam złapali na wykroku. I rzeczywiście są to dla niego śmieszne pieniądze. Ja się zastanawiam, wytłumaczcie mi, może ja jestem głupi, może jestem dzisiaj zaczadzony, czy to nie jest tak, że te firmy, które, no bo mając taki majątek i tyle firm, tyle interesów, on generuje tak naprawdę, jego interesy generują taki ogrom zanieczyszczeń do atmosfery, że on powinien płacić regularnie potężne pieniądze na ochronę środowiska. Czy to nie powinno tak być, że to jest wprost proporcjonalne do zatruwania środowiska? No na razie tak nie jest, natomiast wprost proporcjonalne do skąpstwa każe mi sądzić, że on na przykład może być ze Szkocji albo z Krakowa. No. Nie mam na to, przyjmuję z pokorą, to była piękna puenta. A w Hiszpanii z kolei, to też ciekawa historia, bo z wątkiem polskim, czwarta liga, klub Lorca Football, prezes postanowił zwolnić trenera, potem były jakieś zawirowania z kolejnym trenerem i w końcu teraz doszedł do wniosku, że nie będzie żadnego trenera, a składy na mecze będą wybierać kibice w specjalnej aplikacji. O, jaka oszczędność. Prawda? Ciekawa rzecz. I nerwów mniej. I dlaczego mówię, że z wątkiem polskim? Bo w tym klubie czwartoligowym hiszpańskim gra polski bramkarz Piotr Gorczyca, który na Twitterze napisał, że jako zawodnicy nie mieli o tym pojęcia oczywiście, a ta aplikacja została najpierw przedstawiona jako forma reklamy klubu i zabawy dla kibiców, a teraz proszę bardzo, okazuje się, że aplikacja rządzi w klubie. Czyli prezes zrobił im taką trochę FIFA na żywo, prawda? Albo futbol menadżera, bardziej nawet bym powiedział. Dokładnie. I nie wiadomo, czy nasz bramkarz będzie na pozycji teraz bramkarza, bo jak kibice zaczną wybierać skład, to może na przykład być w ataku. Tak się może zdarzyć, kto zabroni. Tak, no są w ogóle znane takie historie, że na przykład jakiś piłkarz zaczynał w ataku, a potem skończył jako bramkarz i to nie są żadne wymyślone, bo tu mówimy o dosyć znanych zawodnikach, albo zaczynał jako obrońca, skończył jako napastnik, albo odwrotnie, więc i to się może przecież zdarzyć w głosowaniu. Może tak być. Ale to ja myślę sobie, że bo mówisz o wątku polskim, ja myślę, że jeszcze tutaj inny ślad polski, że tak się wyrażę, można by znaleźć. U nas by się taka rzecz idealnie sprawdziła w różnych sferach życia, bo my się na wszystkim znamy. No nie, Polacy się na wszystkim znają. Znają się na sporcie, znają się na medycynie, na gospodarce. Na polityce bardzo, bardzo. Na polityce, więc jakbyśmy na przykład nie mieli premiera, tylko taką aplikację, która... Zaczynam się bać. Głosujemy sobie na przykład, kto jest ministrem zdrowia, głosujemy sobie, kto jest ministrem kultury i wybiera to ogół Polaków. Ministrem kultury... Panie Adamie, ja boję się, że jednak w tym momencie Zenek Martyniuk został ministrem kultury. Dokładnie to, do tego dążyłem. Na pewno, to na 100% Zenek byłby ministrem kultury. Zaczynam być coraz bardziej podejrzliwy w stosunku do nowoczesności i technologii, mówiąc szczerze. Nie wiem jak pan. Ja też się boję. Ja myślę, że nie idźmy w tę stronę, bo jednak, słuchajcie, taki trener to nie jest tylko ktoś, kto wybiera skład, prawda? On musi przecież na przykład wygłaszać mowy motywacyjne. I nie wiem, czy taka aplikacja już jest w stanie to zrobić, dlatego byłbym bardzo ostrożny z tą technologią. Ale Zenek ma jednak przewagę nad obecnym ministrem kultury. O. No jednak umie napisać piosenkę i ją zaśpiewać. I teraz wreszcie wątek polski. Są takie, były takie seriale, na przykład pamiętam z dzieciństwa Arsène Lupin, potem był też film fabularny, kinowy. Złodziej dżentelmen. Pamiętam, taki też był film, w którym Sean Connery grał złodzieja dżentelmena. I to się często, ten wątek powtarza. I u nas też tacy się zdarzają, jak się okazuje. Bo na przykład z Wałbrzycha taka historia bardzo ciekawa, że złodziej włamał się ludziom do garażu domu jednorodzinnego, najpierw do domu jednorodzinnego, ukradł kurtkę z kluczykami, potem włamał się do garażu, zabrał tam, co było wartościowego, ale ponieważ było tego tak dużo, że nie był w stanie się zabrać na piechotę, to ukradł też samochód. I teraz jest puenta. Właśnie nie ukradł, bo on ten samochód potem odprowadził. Ale już tych rzeczy nie oddał. Czyli samochód pożyczył tak naprawdę sobie. Pożyczył, taki tak. Leasing krótkoterminowy zrobił sobie. Taki, no bardzo krótko, bo zdaje się, to tej samej nocy wszystko się odbyło. Ale to mnie zastanowiło, bo jednak jakaś, powiedziałbym tak, jakaś iskra przyzwoitości się w tym złodzieju tliła. Chociaż teraz jest puenta tej historii. Otóż no nie pomogło mu to na dłuższą metę, bo potem znowu próbował czegoś podobnego, no i go złapali. Policja, więc... A, złapali go. Następnym może razem. To jest tak, może go za szybko złapali, może on i te inne rzeczy też chciał oddać. Prawda? Nie, ale może już, dać szansę. Może już następnym razem po prostu by się włamał dla sportu, już by nic nie ukradł, no może tak by było. Tylko dokładnie. Po prostu no nie mógł się oprzeć, no bo zawsze się włamywał, zawsze kradł i po prostu miało było to silniejsze od niego. No chciałbym, żeby tak było, nie wiem jak pan. No bardzo bym chciał, bo wtedy człowiek by stawił w ogóle dom otwarty, bo wiedziałby, że jak na jakiś złodziej, to już nie byłby złodziej, tylko taki pożyczkobiorca. Dobrodziej by przyszedł i na przykład tak, i wiadomo, że jak zabierze, to odda, ale mogło być inaczej na przykład, że on przychodzi na przykład, zabiera, teraz jest modna wymiana rzeczy, a zostawia inną rzecz w zamian. Taki book crossing, na przykład, z książkami, że się wymienia książki. Tak, dokładnie, wchodzi nam do biblioteki, zabiera nam czyli zabiera panu książki, na przykład Mercedesa, oddaje Trabanta. Ale o, super. Sztuka jest sztuka. Ja bardzo cenię sobie dwusuwy, także bardzo byłbym zadowolony. 3 po 3. Panowie, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Adam Małczyk, formacja Szatle. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich bedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Przybiegł

Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. W nocy słabe opady deszczu lub mrzawki mogą pojawić się w północnej części kraju. W Bieszczadach proszę spodziewać się deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. W Małopolsce uwaga na lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A na termometrach od minus 3, minus 1 stopnia na południowym wschodzie, około 2 stopni w centrum, do 7 stopni na północnym zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat od minus 5 do minus 3 stopni. Trójka. Program Trzeci. Aż teraz czas na ekonomię. W studiu Eryk Kazanowski i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór. Naszym gościem jest pan Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy do spraw energetyki w PKN Orlen S.A. Panie dyrektorze, Orlen zapowiedział budowę farmy wiatrowej na Bałtyku. Kiedy popłynie, zacznijmy troszeczkę od końca, kiedy popłynie prąd z tej farmy wiatrowej na Bałtyku do polskich gospodarstw i do polskich firm? Dobry wieczór państwu. To rzeczywiście trzeba trochę zacząć od końca, ze względu na to, że harmonogram budowy jest dosyć złożony i uzależniony od wielu bardzo czynników zewnętrznych. W tym roku, przed końcem połowy roku, zakończymy prace związane z przygotowaniem pozwolenia środowiskowego, dokumentacji. Złożymy je w Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, no i będziemy musieli czekać na decyzję pozytywną, mam nadzieję. Zakładamy, że może to potrwać też do jednego roku. Następnie w tym roku już wybieramy też doradcę, który wykona nam wstępny projekt farmy wiatrowej, położenia wiatraków, ilości tych wiatraków, ilości mocy, którą możemy tam wyprodukować. No i tak naprawdę następnie po tym musimy zrobić też przetarg na dostawców. W międzyczasie wybieramy też inwestora, z którym chcemy budować tą farmę. Kiedy rozpoczniemy budowę? Powiedziałbym po 23 roku. Czy budowa potrwa rok, czy półtora roku? To zależy od dostępności z kolei statków. To jest, tak jak powiedziałem, bardzo złożony proces. Trudno by było dzisiaj jakiekolwiek konkretne daty powiedzieć, ale to jest najbardziej realistyczny harmonogram, tak to widzimy. Jaką moc miałaby ta farma? Teoretycznie 1200 MW, ale to jest teoria, oczywiście ze względu na szlaki morskie, ze względu na ułożenie dna, ze względu na konieczność takiego rozstawienia wiatraków, żeby jeden drugiego nie zasłaniał, to będzie mniej niż 1200, ale dzisiaj jeszcze nie wiem ile. Na pewno mniej, ale dopiero po wykonaniu projektu będziemy wiedzieć, ile dokładnie. 1200 MW to dużo czy mało? To jest bardzo dużo. Dzisiaj największa farma, która została wybudowana, to jest 650 MW. Jest w trakcie budowy farma też 1200 MW w Szkocji, ale to są naprawdę, to są kolosy. Jeżeli mielibyśmy jakoś to porównywać, no można tak zgrubnie powiedzieć, że to jest 1200 MW, to zasilenie, nie wiem, powiedzmy miliona jakichś tam domków jednorodzinnych, ale to jest takie bardzo zgrubne porównanie. Czy to będą wiatraki, tak dosłownie wiatraki na morzu, to znaczy potężne turbiny wbite na pal w dno morskie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Są różne technologie posadawiania tych wiatraków, natomiast no my już dzisiaj wiemy, prawdopodobnie to będą tak zwane monopale, czyli pal wbity głęboko w dno, na tym taki element przejściowy i dopiero na tym posadowiony na zewnątrz wiatrak. Wysokość? Wyobraźcie sobie państwo Pałac Kultury, na którego szczycie jest wiatrak o średnicy łopat, powiedzmy gdzieś ponad 100 metrów, 110 metrów. No to są tego typu kolosy, tak sobie należy to przedstawić. No to będą widoczne, będzie ich widać z brzegu na pewno. No to jest ciekawa rzecz, mianowicie jeżeli spojrzymy dzisiaj, jeśli pojedą państwo nad morze i spojrzą z Gdańska na Hel, no to czasami będzie widać to miasto Hel, czasami nie będzie go widać. Tak samo będzie z tymi wiatrakami. Ale jeżeli spojrzycie w nocy, no to jakieś światełka tam na tym helu pewnie dojrzycie częściej. No i tak samo z wiatrakami, no one też w nocy są oświetlone, w związku z tym jakieś światełka tam na horyzoncie powinny gdzieś się tlić. Jaki wpływ ta farma, pierwsza farma w Polsce, morska farma Orlenu będzie miała na rynek energii? Jakie będzie miała znaczenie dla indywidualnych odbiorców i firm? No przede wszystkim, proszę Państwa, mówimy o tak zwanej zeroemisyjnej energetyce, a więc przede wszystkim największy efekt to jest znaczące ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Widzimy dookoła, co się dzieje na świecie, no patrzymy, widzimy, co się dzieje w Australii, w związku z tym pewnie wszyscy no, bardzo mocno jesteśmy w to zaangażowani. To jest największy, podstawowy efekt, a więc budowanie zeroemisyjnej energetyki. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że budujemy te farmy na północy Polski. Jeśli spojrzymy na mapę energetyczną Polski, wszystkie elektrownie, większość elektrowni mamy na południu Polski, na Bełchatów w części centralnej, natomiast na północy tych źródeł raczej nie ma. A więc dodatkowo jest to pewien element też bezpieczeństwa systemu, zbudowanie nowych źródeł w tym obszarze, w tym części Polski, w których tych źródeł za dużo nie ma. To jak już pan powiedział, system, to jakie są kolejne działania Orlenu, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii? Największy projekt to jest oczywiście ta farma wiatrowa, natomiast oczywiście patrzymy też na inne projekty. Przede wszystkim chcemy zbudować farmę fotowoltaiczną we Włocławku. Jest to nasz teren, nasz ogrodzony, nasza rozdzielnia, w związku z tym na naszym własnym terenie chcemy to wybudować. To by była farma o mocy gdzieś powiedzmy 1,5 do 2 MW. Patrzymy też na różne inne lokalizacje. Stacje wodorowe? Stacje wodorowe. Chcemy budować stacje wodorowe. Otóż wyobrażamy sobie przyszłość motoryzacji jako nie tylko no, samochody elektryczne, ale będzie to prawdopodobnie miks. Samochody wodorowe, samochody elektryczne. No ja na przykład nie potrafię sobie wyobrazić ciężarówki, która w połowie będzie wozić jakieś towary, a w połowie swoje własne akumulatory. To nie miałoby żadnego sensu. W związku z tym transport masowy, transport publiczny, prawdopodobnie to będzie wodór. To jest znowuż bardzo ekologiczne też, a bardzo ekologiczne paliwo. Oczywiście są problemy z jego wytworzeniem, są koszty wytworzenia, przechowywanie, no ale to jest wszystko przed nami. To są znowuż technologie, które cały czas się rozwijają i my jako Orlen no, chcemy tutaj być jednym z liderów wprowadzenia wodoru na polski rynek. Mamy zamiar postawić stację, gdzie wodór będzie wytwarzany, gdzie będzie sprzedawany, z którego będą ładowane pojazdy napędzane wodorem. To w najbliższym czasie? W tej chwili pracujemy nad tym. Pracujemy nad planem, w którym miejscu moglibyśmy takie stacje postawić. One nie są dość tanie, niestety to są dość spore koszty. Będzie to program testowy, a więc zastanawiamy się nad lokalizacjami. Na przykład jedną z nich mógłby być Włocławek, gdzie i tak ten wodór do potrzeb własnych potrzebujemy. Może jeszcze kilka innych lokalizacji w Polsce, tak żeby umożliwić tym nielicznym klientom, którzy na dzisiaj mają samochody wodorowe, umożliwić im to, żeby mieli gdzie je załadować. Z przyjemnością będziemy gościli pana w Trójce, żeby wyciągać kolejne informacje, zdobywać tak dobre informacje jak dziś. Naszym gościem był Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy do spraw energetyki w PKN Orlen S.A. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję. Do usłyszenia państwu. To może jeszcze na koniec pytanie testowe. Ile Orlen ma stacji do ładowania samochodów elektrycznych? Na dzień dzisiejszy 39, tych, które mamy oddane, tych, które funkcjonują. Do tego 8, które są w trakcie w tej chwili oddawania, ze względu na to, że Urząd Dozoru Technicznego musi oczywiście je sprawdzić, zanim zostaną dopuszczone do eksploatacji. No i do tego jeszcze 18 stacji, które mamy w Republice Czeskiej, w naszych stacjach. No to może ten temat też zainteresuje władze Orlenu. Bardzo dziękuję, Jarosław Dybowski, naszym gościem. Do jutra prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie muszą sporządzić raport o tym, ile ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych znajduje się na obszarze jego gminy. W sprawozdaniu powinien się też znaleźć plan, ile stacji powstanie w tym roku. A sieć ładowarek do elektryków można powiększyć poprzez wykorzystanie słupów oświetleniowych. Czy to dobry pomysł? Sprawdzała Sylwia Zadrożna. Pomysł łączenia ładowarek do samochodów ze słupami oświetleniowymi w mieście z powodzeniem jest już realizowany w Londynie. I to dobre rozwiązanie, ocenia Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Nie zawsze ładowarka musi być oddzielnym punktem. Warto wykorzystywać już istniejącą infrastrukturę, taką właśnie jak lampy, po to, żeby one miały dodatkową funkcję. Funkcję ładowania samochodu elektrycznego. Po to, żebyśmy jak najbliżej miejsca zamieszkania mogli ładować swój swój samochód elektryczny. Łączenie ładowarek i słupów oświetleniowych to korzystne rozwiązanie dla kierowców, ale również dla samorządów, przed którymi ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych stawia ambitne zadania, dodaje Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl. Jeżeli chodzi o budowę nowych ładowarek, jednym z problemów jest to, że mamy bariery pod względem rozwoju sieci dystrybucyjnej, czyli tej niskich napięć w miastach. Dlatego też trudno jest czasem znaleźć lokalizacje odpowiednie, więc jeżeli miasto może zintegrować ładowarkę i słup oświetleniowy, rzeczywiście jest to jakiś sposób na wyjście z tej sytuacji. Z drugiej strony takie rozwiązanie ma też pewne ograniczenia, bo słup oświetleniowy ma określoną, niezbyt wysoką moc przyłączeniową. W takim miejscu można zamontować ładowarkę do 22 kW, czyli to jest tak zwana ładowarka wolna, w której średnie elektryczne auto ładuje się około 4 godzin, w przeciwieństwie do ładowarek szybkich, które pozwalają uzupełnić baterię na przykład w pół godziny, ale rzeczywiście jest to pomysł na to, żeby tych punktów ładowania w miastach przybywało. A zgodnie z ustawą do końca bieżącego roku w Warszawie powinno powstać 1000 ogólnodostępnych stacji. W mniejszych miastach, takich jak Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk czy Katowice, musi ich być co najmniej 210. Dziś w całym kraju stacji mamy około 1000. A dobrymi przewodnikami po tych miejscach w Polsce i na świecie są strony internetowe, na przykład strona plakszer.com. To wszystko na dziś. Zapraszam na jutrzejsze wiadomości ekonomiczne, pierwsze po godzinie 7.30. Bardzo ważny projekt. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing, blowing like she's at my table door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duquesne whistle blowing, blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling, must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing, blow like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing, blow like it's gonna blow my blues away. Zawsze miło posłuchać. To Bob Dylan w Trójce. Tymczasem to już 16 minut do godziny 19. Reportaż w Trójce. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej buduje pierwsze w Polsce centrum pomocy osobom z autyzmem. Więcej o pomysłodawcach powstającego centrum i o ludziach, którzy urodzili się z tym zaburzeniem w reportażu Jakuba Tarki Wspólny Świat. Dzień dobry. przed tym jak wysiadłem z pociągu, wpisałem sobie w wyszukiwarkę internetową Biała Podlaska. I w zasadzie na pierwszym miejscu wyświetla się Państwa stowarzyszenie. Tak, to jest kilkanaście lat działalności stowarzyszenia, bo stowarzyszenie powstało w 2007 roku i to już jest pewnego rodzaju marka. Mieszkańcy Białej Podlaskiej na hasło Wspólny Świat od razu wiedzą, że pomagamy dzieciom z autyzmem, wspieramy ich rodziny, budujemy przede wszystkim pierwsze w Polsce kompleksowe centrum pomocy osobom z autyzmem. Jak widać, kolejny etap budowy już jest przed nami. No właśnie, mamy jeden budynek. Tak. Ośrodek terapii i diagnostyki, przedszkole dla dzieci z autyzmem oraz administracja. Ogromne przedsięwzięcie. Ogromne przedsięwzięcie, to prawda. To co, najpierw możesz skorzystamy z szafy. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Czuć świeżość, czuć nowość. Nowość, tak. Mamy jakiś cytat. Tak. Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi. Tak powiedział Einstein. Marta Łukomska-Almaszy, dyrektor ośrodka. A tutaj na tej ścianie ogromnej widać zdjęcia naszych dzieci. Tych dzieci, z którymi zaczynaliśmy. W centralnej części Kuba Chwałek, czyli sprawca całego zamieszania. Właśnie w tym momencie znam sobie sprawę, że w tym roku mój syn skończy 20 lat. Anna Chwałek, założycielka i prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat. Szczerze powiedziawszy, zmroziło mnie, jak to jest możliwe, kiedy mi się wydaje, że ja sama mam niewiele więcej. Tak, czas niestety upłynie bardzo szybko. W zasadzie jest to już dorosły mężczyzna. Autyzm został u niego zdiagnozowany w wieku 2 lat, więc... Na tamte czasy ja usłyszałam taki komentarz, że to było najwcześniej zdiagnozowane dziecko w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. A to oznacza, że te jego problemy były bardzo duże, albo też nasza spostrzegawczość taka wyostrzona, że on się jednak rozwija zupełnie inaczej. Być może to, że był z bliźniaków, tak, i mogłam obserwować rozwój córki, a on znacznie od tego odbiegał, to też dość wcześnie żeśmy na to zwrócili uwagę, że coś się tutaj niepokojącego dzieje. Z czym były problemy? Takie dość nietypowe problemy. Ja się zawsze śmiałam, że bez względu na to, jak szerokie byłyby drzwi, to on tak zawsze na tą framugę drzwi wejdzie. To, że on nie reagował na swoje imię. Czyli jak ja wracałam z pracy, wołam Weronika, Weronika mikiem przybiegała, a mój syn totalnie obojętny był. Ja nie miałam takich podejrzeń, że on nie słyszy, ponieważ jak zaszeleściłam cukierkiem w kuchni, to on z drugiego końca mieszkania mikiem potrafił przybiec i już czujnie się wpatrywał, a nie potrafił odpowiedzieć adekwatnie na polecenia albo zareagować na swoje imię. To już było bardzo niepokojące. Uwielbiał się chować w szafie albo za zasłoną, ale to nie było chowanie się, tylko to było jedno z zachowań dzieci z autyzmem. Izolacja, bezsenność. No był bardzo nadpobudliwy, płaczący. W momencie, kiedy padła taka hipoteza, że być może jest to autyzm, pierwszy mój odruch to był taki, jak to autyzm. Przecież autyzm to jest jakieś tam dziecko w kącie siedzące, kiwające się. To nie jest mój syn. Ale jak zaczęłam grzebać w internecie, szukać, to w zasadzie zanim doszło do diagnozy, to ja już wiedziałam, że to jest autyzm. Pamiętam taką pierwszą książkę, do której dotarłam. To był tytuł Płacz bez łez. Autorką była terapeutka. Jedna z najgorszych książek, jaką może przeczytać rodzic. Pełna pesymizmu, dramatyczna, nie dająca ani odrobiny nadziei na lepsze jutro. Także to był mega trudny okres w naszym życiu. Mega trudny. Jesteśmy w tej chwili w części ośrodka i w tej części budynku mieszczą się gabinety specjalistyczne. Pracują tutaj logopedzi, psycholodzy i pedagodzy w kontakcie z dzieckiem jeden na jeden. Widzę, że przy każdych drzwiach mamy taką tablicę, powiedzmy, informacyjną o tym, kto tutaj pracuje. Pani Kinga i pan Mateusz, mamy zdjęcia. Tak, to są nasi muzykoterapeuci, a dzięki temu, że pomieszczenia są oznakowane, to dzieci samodzielnie poszukują tego miejsca, gdzie będą odbywały się właśnie ich zajęcia. Pamiętam, kiedy pojechałam z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, padło pytanie. My możemy dać Państwu tylko i wyłącznie diagnozę, nic więcej. I czy Państwo możecie liczyć na jakąkolwiek pomoc u siebie, tam gdzie mieszkacie? Szczerze powiedziawszy, to nawet trudno było odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie bardzo wiedziałam, o jaką pomoc chodzi, czego ja tu mam szukać na miejscu u siebie. ale bardzo szybko się zorientowałam, że bez względu na to, czego ja tu szukam, tego nie potrafię znaleźć, bo doświadczenia w terapii autyzmu nie było. Zdarzało mi się trafić do logopedów, którzy twierdzili, że z dzieckiem z autyzmem absolutnie się nie pracuje, bo ono i tak nie będzie mówiło. Albo z kolei na terapeutów, którzy uważali, że mam po prostu niegrzeczne dziecko i dupską mu trzeba dać i się w końcu zdyscyplinuje. Ja też długo żyłam takim złudzeniem, że przecież mamy w Polsce system wsparcia. Jak mój Kuba jeszcze rok pobędzie w domu, pracując tylko ze mną, a pójdzie w końcu do przedszkola integracyjnego, to dostanie to wsparcie, bo to mi zapewnia system. I nagle się okazało, że moje dziecko w przedszkolu integracyjnym może być maksymalnie 2-3 godziny w tygodniu. Jaka to jest terapia, jakie uspołecznianie, że o czym my mówimy, to jest fikcja wszystko. No myśmy mieli też takie szczęście, że trafiliśmy pod opiekę Fundacji Synapsis w Warszawie, ale dość szybko się okazało, że to i tak cała praca spada na nas, bo jeździmy tam co 3-4 miesiące, dostajemy program do domu, siada się z dzieckiem i przynajmniej 3 razy dziennie trzeba ten program zrobić, minimum 3 razy dziennie. A ja stałam też na stanowisku, że ja z pracy nie zrezygnuję, bo ja mówię, to nie jest tylko rezygnacja z pracy, to jest rezygnacja z siebie. W Fundacji Synapsis któregoś razu padła propozycja, niech pani pomyśli nad zawiązaniem organizacji pozarządowej, bo to przynajmniej pomoże zdobyć pieniądze na szkolenie ludzi, kadry, którzy będą pracowali z pani dzieckiem. Jeśli chcesz pomocy, tak, to sobie ją zorganizuj. Dokładnie. Kompletny kosmos jak wtedy dla mnie. Ja z wykształcenia byłam wtedy technikiem księgarzem, po liceum księgarskim w Warszawie, pracowałam w biurze, zajmowałam się kosztorysem elewacji. Zewnętrznie zupełnie inna bajka, a tu nagle oświata, więc to był jakiś kosmos. Ale od czegoś trzeba było zacząć, więc zaczęłam szukać na początek rodziców i mówić o tym, że chcę założyć taką organizację. Poczto pantoflowo poszło, zgłosiło się około 10 rodziców. Udało się założyć tę organizację. Udało mi się wtedy zarazić tą ideą kilku terapeutów, którzy w ramach wolontariatu prowadzili pierwsze zajęcia. Udało się wydzierżawić lokal, ale pieniędzy na czynsz nie było. I pierwsze pół roku to ja płaciłam czynsz z własnych pieniędzy. Później wydaje mi się najbardziej przełomowy moment, czyli podjęcie decyzji o założeniu przedszkola. Ja to mówię z perspektywy 13 lat i mówię to jednym zdaniem. Uruchomiliśmy, ale proszę mi wierzyć, że to był bardzo, bardzo trudny proces, okupiony mnóstwem stresów, nerwów, łez, zwątpienia. Udało nam się też napisać projekt, który nam przeszedł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dostaliśmy pieniądze na bardzo dużą ilość terapii i wyposażenie pierwszych oddziałów przedszkolnych. Wtedy były 2 oddziały. Dzisiaj mamy 12 oddziałów przedszkolnych, mamy 64 dzieci w przedszkolu. To są dla mnie ogromne sukcesy. Dominik, pokaż koło. Bardzo dobrze, super, Dominik, świetnie. Duża część naszych dzieci to są osoby niewerbalne i uczymy ich komunikacji za pomocą metod alternatywnych. I tutaj mamy przed sobą taki album, w którym są symbole obrazkowe. I nasze dzieci, które nie wykorzystują języka dźwiękowego, wykorzystują te obrazki jako komunikaty przekazywane drugiej osobie. To ten kawałek. Wrzuć żółte monety tutaj. Wrzuć żółte monety tutaj. Dobra. To jest rewelacja na skalę krajową, podejrzewam. Mój syn miał problemy z mową, znaczy prawie w ogóle nie rozmawiał. Problemy z kontaktem wzrokowym, bał się spojrzenia na drugiego człowieka. Na dzień dzisiejszy Michałek ślicznie czyta, pisze, rozmawia. Są jeszcze do opracowania niektóre rzeczy, takie jak odnalezienie się w zespole, w grupie innych dzieci, ale to jesteśmy w trakcie pracy nad tym i my w domu i terapeuci, nasi najlepsi terapeuci w Polsce prawdopodobnie, wyprowadzają takie dzieciaczki na prostą. Znam takich rodziców, którzy z okolic Warszawy nawet, tam sprzedali swoje posiadłości, przyjechali tutaj, mieszkają na stacji albo kupili sobie mieszkania ze względu na chore dzieci i tutaj do tego ośrodka uczęszczają ich dzieciaczki. Także to jest bardzo potrzebne, szczególnie na naszym terenie, bo wiadomo, tutaj jest wschód Polski, nie mamy dużych miast, w których by się coś zadziało, a dzięki naszej wspaniałej szefowej w dalszym ciągu się rozwijamy i myślimy, że będziemy jeszcze pomagać z głębi Polski dzieciom, jak zajdzie taka potrzeba. Piąteczka, Antoś, brawo! Dobra. Dotarliśmy do momentu, kiedy Stowarzyszenie Wspólny Świat Białej Podlaskiej zatrudnia 145 pracowników, prowadzi 4 placówki, ośrodek terapii i diagnostyki, przedszkole dla dzieci z autyzmem, szkołę podstawową, szkołę przysposabiającą, prowadzi ośrodek szkoleniowy, prowadzimy grupy wsparcia. Pod opieką mamy 250 dzieciaków. W listopadzie 2019 roku ruszyliśmy z kolejnym etapem naszej inwestycji i w tej chwili powstają 2 budynki. Pierwszy budynek, w którym będzie mieściła się szkoła przysposabiająca do pracy i środowiskowy dom dla osób z autyzmem i odrębny budynek, dom pobytu czasowego dla młodzieży i dorosłych osób, a docelowo dom pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem. Brakuje nam blisko 2 miliony do zamknięcia całego projektu, ale podjęliśmy się tego wyzwania, bo mamy 7,5 miliona. Przepadłyby te pieniądze? Te pieniądze by po prostu przepadły, więc na to absolutnie nie możemy pozwolić. W tej chwili wszystkie siły tutaj stowarzyszenia przekierowane są na to, aby szukać sponsorów, szukać darczyńców, prosić ludzi o przekazanie nam 1%. Potrzeb jest ogromnie dużo. W momencie diagnozy Kuby statystyki mówiły o jednym dziecku na 10 tysięcy urodzeń. Na dzień dzisiejszy już statystyki oscylują wokół wskaźnika 1 na 150 urodzeń. To jest dramatycznie dużo. Dziecko z autyzmem spotkamy i w rodzinie bardzo ubogiej i bardzo bogatej, i wykształconej i niewykształconej, i po prawej stronie politycznej, i po lewej stronie politycznej, i po środku. Więc ta idea powinna starać wszystkich, a w interesie naszym społecznym jest to, żeby rzeczywiście oferować konkretną pomoc. Brawo, piątka, bardzo dobrze. Zosia, czerwone. Czerwone, świetnie, zielone. Zielone, bardzo dobrze, piątka. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Wspólny Świat, a gdyby zechcieli Państwo dołożyć swoją cegiełkę do budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, polecamy stronę stowarzyszenia wspólnyświat.org. Wspólnyświat.org. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Nowa pula produktów. Sprawdź. Samsung Galaxy A70 za 1499. Taniej o 300 zł. iRobot Roomba za 799. Taniej o 200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Raz do roku wielkie granie w pomaganie, więc graj z nami, z nami. Już od 11 lat gramy z orkiestrą. Hojność naszych klientów, zaangażowanie pracowników i wsparcie firmy Lidl sprawiły, że przez ten czas zebraliśmy wspólnie aż 24 miliony złotych. Dzięki, że byliście razem z nami. Pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Cześć, siema! Lidl. Więcej na radość z życia. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Zostań mistrzem w obniżaniu cholesterolu z margaryną Optima Cardio. I kudłate. I łaciate. Kręgowane. Skrzydlate. Ci co skaczą i siekają, cholesterol obniżają. 9 na 10 osób smarujących pieczywo margaryną Optima Cardio obniżyło cholesterol już w 3 tygodnie. Ci co kromkę ją smarują, cholesterol redukują. Szukaj Optima Cardio w nowym eko opakowaniu z sercem.